اعتديا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَا تَقُولَنَّ أُمْوَيَتَ لِشَيْءٍ فَبَارَدِ يَوْسِسْكِ انی فاعل ذالکا چیکنن زا یما کونکے ددے کار غدن سبا الا ان یشاء اللہ مگر دا چے اواری اللہ تعالی وذکر ربکا او یاد کا رب خفل اذا نسیتا کلا چهیر دشی وقل اوایا عصا زرد ایہ دینی دا چه اوبا خیماتا ربی رب زما لی اقربا دیر زیاد نزدی من هذا رشدا دینا لار د اسلام ولبسوا فی کهفهم او دی مدا تیر کڑیوا پغار خپل کے سلاسا مئتن سنینا درسوا کلنا وزدادو تسعا نہ پے دپاسا قل اللہ عالم اوایا اللہ ڈیر خپو دے بما لبسو پاغا چغی مدا تیرا کڑوا لہو غیب السماوات اللہ تعالی لرا علم دے دا پٹو دا اسمانونو والارض او دزمکے ابصر بھی سخالدن کے دے پدے مخلوقات واسمع او سخا اوریدن کے دے ددئی ما لہم نشتے دے ددئی دپارا من دونہی بید اللہ تعالیٰ نام ولی سوک مددگار ولا یشرکو او نہ ہی صدارئی فی حکمی پا حکم خفل کے احدا یوتن وطلو الولا ما اوحیا الیکا آغا چواہی کولشی تاتا من کتاب ربکا دی کتاب درستانا لا مبدل نشتر بدلون کے لکلماتی د کلمو د حکمنو د اللہ تعالی ولن تجدا او ہرگز با انمو میں من دونی بید اللہ نا ملتحدا زائد پنا وصبر نفس کا او کلک کا خلزان مع الذین داغی کسانو سرا یدعونا ربهم چرابلی غیر اخفل بالغدات والغشی صبا او بیگا کے یعنی صبا مازیگر صبا او بیگا یریدونا وجهه اراد لریدئی درزا منتیاد اللہ تعالی ولا تعدو عیناکا او مت روا سرگ خلی غنهم ددئینا تریدو اراد بلری زینت الحیات الدنیا د خائص د ژوند دنیا ولا تطع او ممنا من داغچا اغفلنا قلبه چه غافل کړی دی مونږ زړه د هغه عن ذکرنا د ذکر خپلنا د پندو نصیحت زمونږنا د کتاب زمونږنا وتبع هواه او لګېدلې دی د خپل خواهش پسې وکان امره فرطا اوی کار دز زیاته وقل الحق من ربکم او آیا حق لعرخا درف ساسو ندی فمن شاء ندچا چخوغشی فلیومن نو ایمان دراری ومن شاء او سوک چه غاڑی فل یکفران و انکار دیکی انا اعتدنا یکینا المنگا تیار کرده لزوالیمینا نارن دپارا دزالیمان و اور احاط بیم سراد کوها چاپیری گوا ددینا لمبی داغی وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا أَوْ كَدَيْ فَرْيَادْ كَيْ دُوبُوا يُغَاسُوا نُو فَرْيَادْ رَسِبَا كَوَلَشِيدَ دَيْ بِمَا إِنْ كَالْمُهُلِ فُوبُوا سَرَا فَشَانْتَا دِوِنْزُو بِمَا إِنْ كَالْمُهُلِ فُوبُوا سَرَا پشانتا دویخ د تیلو پشانتا دولی شوی تامبی یشویل وجوه چه پستک با الوزوی د مخ بیس شراب دیر بس کلی وساعت مرتبکا او دیر بد دی زائد آرام یا زائد فائدی اغسطو ان الذین آمنوا یقیناً آغا کسان چی ایمان راڑ و عمل الصالحات او عملیو کا موافق دی شریعت انا لا نبیعو یقیناً منگا نبربادو اجر من اجر داغچا احسن عملا چه زیادا خیستا دے عمل کون کے اولائکا دعا کسان لهم جنات عدن دے دید پارا باغن دی دامش گرئی تجری من تحتهم الانہار بایگ با دلان دے دونو ددئی ولی یحلون فیہا کالیدار بکڑیشی پائے کے من اساورا دکانگنو من ذہبنا دسرو ذرو ویلبسونا او اغندی بدئی سیابا خضرن جامیشنی من سندسن دنرو ریخمو و استبرقن او دغٹو ریخمو متکینا فیا ڈڑا لگا ان کی بوی پاغی کے غلل ارائک پکر سو باندے یا پتختنو باندے نعم الثواب ساخستا بدللا وحسنت مرتفقا او خسد زائد آرام یا خسد زائد فائدی اغسطو سورة کہف کے دو خبر بیانئی یو دا چه عالم الغیب اللہ تعالی دے بید اللہ تعالی دے ذاتنا بل سوکم پا غیب باندی نپوئی گی اولیاء کرام پا غیب نپوئی گی اصحاب کاف پا غیب نپوئی دل انبیاء علیہ السلام پا غیب نپوئی گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا سبا پتہ نشتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حضر پا حال پو انشو بادشاہان پا غیب نپوئی گی ذلکرنین دا آغی قوم پا خبرو پوئی انشو دویما خبرا سپکاوی دا دنیا او دا آغی وجہ ذکر کئی درے دنیا سر از لمت اڑائی دا با در نواغ استیشی لگا سنگ چه دا آغا باغ والا نواغ استیشوا دنیا سر از لمت اڑائی دا دنیا وقت دیر لگ دے دنیا سر از لمت اڑائی دا با غربانی و بال شی سپکاوی دنیا پا دا غدر وجوہات و بانی ذکر کئی مخ کے واقعات دا اصحاب کہف و بیان شوا او منگتا دا دے خبری تعلیم راکڑی شو چخکل خلکو پا ایمان بانی مضبوط خلکو حق پرستو اولیاء کرامو خود خپل ځان پتا وتاونه لگی دا اللہ تعالی بی خوب راوسته دی د خپل ځان نه بی خبره پاتې شوی دی تپوس یو بل نه کئی سمره وخت بم تیر کړی ویلبسنا یومن او بعض یوم یو رز یا درز سی حساب مونگا تیره کری پتو دنشتی اللہ وی نه دا پاسا دریس وکال وقت تیر کرده دا خپل زان دا حال ندی خبر دویم دلیل نقلی دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکان راغلل فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہودو پا خودنا بانی یو سو سوالونا اکرل نبی علیہ السلام یہ سباب جواب درکم دی سباب وینو سر وحی بن شوا مشرکان برادل او بار بار بیتا پوس کو زمانگ داغ سوالونو نے سو اکرل نبی علیہ السلام یہ جواب درکم دیر رازی میانس کے دیر شوی جبریل امین راغی نبی علیہ السلام وی جبریل دیر لیٹ شوی وی دا اللہ نبی وما نتنزل الا بی امر ربک پخپل اختیار منزمکی تا نشورات لے ستارب حکمو کی اجازت ملاوشی نبی آراشو وحر علا ولا تقولن لشيء زما نبی موایا ببارد یوسس کے انی فاعل ذلك غدا کی یقینا ذا کون کے امدد کار سبا دموایا یو انسان د بدن لگی مادہ تکسب غدا سبب دے سے گئی انسان تا اس یو مخلوق کی چاہتا پتہ نشتے سباب دے سکئی مادا تک سے بغدا سباب سکئی تدخپل سبا دا لنی خبر سباب سکئی چنی خبر نمو آیا جس سباب دا کار کوم اللہ یشاء اللہ مگر دا کو واڑی اللہ سبا انشاء اللہ دا سبکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعلو بی ولا بکم پا اللہ میں دے قسم وی ماتا پتہ نشتے دے پا اللہ میں دے قسم وی ماتا پتہ نشتے دے سبا ما سر سکے گی اوتاو سر سکے گی سبا ننیم خبر اما شمان بچائی لگیاوی سنزمونی وی پا عربی کے یک دمی دال پاس شروع کرل وفینا نبیون یعلم ما فی غدن تو منگا پیپ کے پیغمبر دے چی دا سبا دال پتوتا لگی نبی رسام موائدہ سے پریدی دا ما تا دا سبا پتا نشتے اگا مغ کے مجھے سوی آگا وائی دا موائد یو خدا خبر اشوا چی نبی علیہ السلام دا غیر دی خبری ردو کا چی سبا امت تا پتہ لگی چی ما منکڑی وی آما شمانی بچائی پی نبی علیہ السلام غگ نکولی نبی آبا خلکو دانن دلیل نیو نبی علیہ السلام بے مو آئی دا سی آما کم جس نظمون وی آغا وائی سبا دا آل ما تا پتہ نشتی بلدال چی ستامخ کے ستاب تعریب کے سوگ مبالغی کئی نو منے گا ایو غڑ غڑ کی گئی وہاں دے حضر روپے والا وار کئی نبی علیہ السلام وی جی سوگ دے مخا مخصیبتو کی نو دے قلے کے والے اچھم خارے وارو دے خوشحال ناسی بس رمات تعریبو نا گئی نوزائی کے ناسم ایو صاحب دیر لر لارو دا دیرال دا سی الفاظ یووی چمائی دا الفاظ خود پیغمبر بارا کم تانی دیوی نی اور ای دن کی لپکار دی چی آوئی کنا چی دا سی نیما دا اللہ نبی وی موئی دا سی کنا دا زنیم دا سی کنا سمو چی وی آغوائی ولی چکم دنو مبالغی کوئی او ما شمانه ویلو پا دیرو لندو الپاس دی پویا کرے پریده دا الپاس مو آئی دا سیم زنیم خبر دا سبا دا آلا آج سمو وینو آغاو آئی وائی کانا جستا مخ کے سوک ستا مبالغا ستا بارا کی ستا پا تعریف کے مبالغا کئی ہوا توائی مو آئی دا سی منے کا کانا دا اللہ تعریف کوئی دا اللہ دا شان دا پیغمبر تعریف کوئی دا اللہ دا پیغمبر دا شان شیخ القرآن رحمہ اللہ عجیب انسانو بیانو نے دی وی کوئٹی دا لڑما چسن کوئٹی دورہ سے دما اجتماع تا وی چگا شوہ دا سینہ چی شیخ القرآن زندہ باد وی ما اگر ڈریور تا وی چی گاڑے واپس کا زجر کمی خبر خلاف گردم نو دا آغی آواز او چگا ماتا ہو لگی دا زندہ باد خو یو ذات دا اللہ دے زخو امرم شیخ دا ویسا شیخ القرآن مولانا غلام حبیب سے اللہ دے صحتیاب کی وی ما شیخ القرآن سے اب لدعوت ورکڑو وجہ شیخ القرآن رحمہ اللہ رانیز دیشو طالبانو چگا کلاوی شیخ القرآن زندہ باد شیخ ما دا بخپلا خبر کولا وی شیخ واپس شو یہ ما ورمن نکلا ما دے غلام ابھی بات تاسم دا چگے ہوئی ذرا توحید دا پارا گردم داود شرک چگے ما تا مخامخ ہوئی یہ ما منتون شروع کرل چی شیخ سیبا دا طالبان دی پوانشو میں چی نا زجر کمی خبر بیخ کنی لگردم نو آغاز ما پا مخ کی تازو آغا چگے ہوئی و منتون و سنتون میں وی رضا کمائی چی بیا بدا سنگی دیر بے تکلف انسانو دیر بے تکلف انسانو اللہ دی پی رحمتون ہو رہی نبی علیہ السلام مو آئی دا سے جس سموے اغاو آئی دا مو آئی اللہ وی مو آئی جس سباب علا کار کم تا دیتا ولی جس سباب جواب در کم ہاں دا آئی کانا جس سباب انشاءاللہ دا سبا کم دیوی سبابا که خیری وی خیر بیوی کار با نکڑشی سبا که خیری بزمه خیر بای روغ رمٹ بای او کار با نکڑشی انشاءاللہ سبابا دا سکون که خیری مخیری سی آقا سری وی خلی دویجی دا غندی تیار کن او سبابا جیان دی لزمه آقای و تویسر یا که خیری و سروائی کنن وی که خیری میں خیری پریدا خو زنبانو وی چه لار از سین خوال او را سیدو پس سین بانی ساروی روان که کنا سین ساروی او مولا و غندی او مولا و پس راغ تشتور خزی و تا ویرال ویرالم که خیری اوی نا غندی وی غندی خو بولو که خیری اوی خرا آغا میو بوڑا که خیری این خدای دی غر کا اس پا کده که خیری سبا دیشو انشاءاللہ سبا انشاءاللہ آئے که نمڑا خیر و یاو خیر و چلارتا بیمار نو ساروی نو بیمار خپ خیر خیریت روانو و سبا انشاءاللہ آیا دا اللہ حکم ام دیو دا اللہ دی نبی سنت طریقہ ام دا اِلَّا اَن يَشَاءَ اللَّهُ مگر دا چو واری اللہ او دیوس سباب درشم یو سات بعد دیاد چو ہو دا اللہ حکم امات کو بیاو آیا انشاءاللہ چی دیر شو سوا دیاد چو نحاق مالیات عملو آیا وَذَكُرْ رَبَّكَ یاد کر اخبلا اذا نسیتا کلا چی دیرشی و کلا و آیا غسا ایادینی ربی امید دے ذرہ دے چھے توفیق بارا کئی ماتا او با خیماتا ربی رب زمان خیب ماتا سیدہ کئی با ماتا ربی رب زمان لیا کربا دیر زیاد نیز دی من آدھا رشدہ دا دینا لار دے اصلاح جس سنگ دے دائی کے زمان اصلاح اکڑلا ما سبا ویلیو ما تا اللہ حکم راو لے گا زمان اصلاح اکڑا امید دے جدا سے دینا زیاد پارا معاملہ کے با اللہ تعالی ما تا دے اصلاح لار خی ما تا با دے اصلاح توفیق را کئی اللہ تعالیٰ با زمان امداد کئی پیغمبر مختاج دے اللہ تا پہ اصلاح کے اگا غی چوی لبسنا یومن او باز یوم منگا وقت ارکڑ دے یو رز یا بازی حساد یوی رزی اللہ و یو رز چتاوا دا واغی تا پتا نوا دا خپل زان دا حال نو خبر اولیاء کرام دی پہ دین او ایمان بانی مضبوط خلق دے دا اللہ دا پارے قوم او ملک پریخ دے او دا اللہ پہ توحید بانی مین او دا غید دایان او دا شرک نمتنا پر خلق دمرا اللہ تا نزدے چی اللہ رب العزت دا غید دا کردار ستائنا پہ قرآن کے اکڑا و چه او دشوی دینو دخپل زانده آلانی دی خبر و ایمان یا رستی رکلا یاستی سب رزی آلان که ولا بسو فی کافیم اغی مداتی رکلی و پا غار خپل کی سلاسا میتن سنینا دریسا و کلونا وزدادون دسا نا پید پاسا نا دریسا و کال مخیوی شمسی جنوری فروری مارچ اپریل دا حساب چې دکم په دې حساب سره د قمری اسلامی کیلنډر جو دموږ وایو سنه هجری محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی دا د دې صفر ربیع الاول ربیع الثانی د دې کال لس ورځې د جنوري فروري مارچ اپریل والا دا کال نه کمی دي هغه دې نه لس ورځې سیوا راځي چې کله د نور به حساب باندې کلونه شمارې او درې سوه کاله شي نو هغه درې سوه کاله د قمري د میاشتې په حساب چې کم کال دی د هغې په حساب باندې نه دا پاس ادریس و کالشی ذکر چه دا شمسی دا نور به حساب چه کم کال لی چه داغی پینتیس کالو نشی بینده درشا نه دا میاش دا به حساب چه کم کال لی نغش پک درش کالش یو کال اغا سیواشی ایو کال سیواشی نه دا ده چه سل کال درشی د نور به حساب باندې کلولا د سپګمای به حساب باندې درې د پاسه سل کال شي نو چې دې بل درې سوه کال شي نو هلته نه د پاسه درې سوه کال شي دا زګه وایي چې ولا به سو به کا به م هغه مودا دې را کړې وا په خپل کا غار کې ثلاثه مئات سنینا دریسا وکلونا وزدادون تسا نها پی دا پاسا نها دا پاسا دریسا وکالا پا دیسا باندر آلال اگه تا پتاو نلا یه را صحابه کابو تا اللہ تا پتاو اللہ وی کل اللہ آل اللہ دیر خبو دی پا آغا چی دی مدا تیرا کڑی وا اللہ تی پتا رکنا نو چی اللہ سووے نو آغا ٹک دی اللہ پا دی اصحابی کنو پوا د خپل ځان د عالمی خبر د بل نه وس خبر شي او د لوح محفوظ راوړی او د انسان په تلی کې اخره و یا حد دکا کر دل کی حالت پوچھے د لاس نه خرات او خیا او د زړه حال ته بوس کوا تمنا کیسی ہی کیوں نہ ہو جو چاہو سو پوچھو کس واڑی داغی تبوس کو تمن ار تمنا پوری ہوگی ہر ار ار ارزو بدی پورا کی گی دا دمر لوی بدبخت مخلوق دے دو خدائی دعوی کڑی دی آ خبری کئی چکمی خبری کول دا اللہ کارو دے انسان هر ارزو پورا کول دا دا اللہ کار دے انسان دا کار نشی کولے دا دا مخلوق دا وز بس خبری ندی دا دا اللہ تعالی دا وز بس خبری دی او دیر آلینو داوی اکڑا چه جاو جو چاہو سو پوچو سو غالینو تا پوس کوا هر تمنا پوری ہوگی هر ارزو با دی پورا کیگی داو گورا سمرلو ظلم دے او ہاتھ دکھا کر دل کی حالت پوچھے لاس یا دو خیا دڑا حال تپوس کوا علیمم بذات صدور یو اللہ رب العزت دزلن پر ازن بانے پویا یو اللہ رب العزت بے دا اللہ نہ دے بل سوک پویا او من دا دے دا اللہ سر برابر کو تچوائے ولم یکن لہ کفوا احد دا اللہ برابر اس سوک نشتے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بھوی دا سورت اخلاص کافرہ تو خو سورت اخلاص نہ منی یو پلوائے ولم یکن لہ کفوا احد دا اللہ برابر اس اگنشتے او بل پلا لگے نو دا اللہ برابر مخلوق دے پیدا کرے دے چدا دا اللہ برابر دی پہ غیب پوئے گی در دا حال و تا پتہ لگی دو رکشو سی دنن خبر دی زمانگا پو کہای اسلام دا فتوی متفقا چه دا چا دا کی دای جبلانی دا کی او سڑے دے آغا پا غیب پوئی گی کرا جانا سا شیر رکشوی نو آغا تا پا دی و چه دا چا دا کی دای نو پوشا چه دا سڑے کافر دے دا سڑے کافر دے دا مرض خزنگ دے معاشرہ کے ڈیر دے کنا امواحد وئی سشید روکشن بیا گورا نو ویرا دا دیر سوک معلوم ندی چا حال وئی بس دا دا غا کی داو بس تر دا غی پورے دا را دا یکینو دا ایمانو سمرا دا افسوس خبر دا سڑی دا خبگان ورشی چوا اللہ بادشاہ آغا دا کمو صفات و مالک دے آغی دا صفات دا خدائی وائی آغی دا صفات دا خدائی وائی چاہ دا کمو صفات و مالک دے آغا صفات دا خدائی پا مخلوق کے سمر اقسام دا مخلوق چی دی آغی کی یو صفات ام مخلوق کے منل دا کپر دے و شرک دے انصاب خوکا کنا دا قرآن دومره عظیم کلام چې الله را لګلو دل را لګلو چې ته دا الله دا کتاب وای او دی باندې ځان پویا کې او د لسترګې د کولاو شي او د الله هغه صفات چې د خدای دی چې هغه دی یو الله اومنه او هغه کې یو صفات مخلوق کې چالم نورګي زگا پو خلے بار بار وائی ولم یکن لہ کفوا احد دا اللہ برابر اے سوک نشتے نو چھتا دا وائی چھ دا اللہ برابر سوک نشتے نو بیاولے دا اللہ آغا صفات دا اللہ مخلوق کے منے او آغا دا اللہ سر برابرے ولی دا سکے اللہ وی زپو اے ما اصحاب کا پویا نشو دا زانا لبسنا یومن او باز یوم یو رزم تیرا کڑی دا یاد رضی سیسا اللہ و اینہ لپاس درس وکالا نو بیا وای کول الله عالم او آیا الله تعالی ډیر خبو دی په مال به سو باغ شغی مودا تیر کړي وا یو له غیب السماوات والارض خاص الله لرا علم دې د پټو د اسمانونو او د زمکه یو الله دې چې او د اسمانونو او د زمکه په پټو باندې پوه دی یو الله دې لیسا کمثله شیئون دا غونده ایس یو طاقت نشته دا غد صفات غونده ایس یو هستی نشته پارس پویا و خبردار یو الله دې د اسمانونو او د زمکه پټ هغه ته معلوم دي دعا ابصر بی و اسمع سخا الیدن کده د مخلوقات و اسمع او سخا اوریدن کده د مخلوق یا ډیر زیات اوریدن کې او ډیر زیات اوریدن کې ډیر زیات لیدن کې ډیر زیات اوریدن کې هغه یو الله دې بل سو نشی که ده دا سیغی دا مبالغی او دا اسم تبزیل دا زکر کوله ده دا پارا چه دا آغنا نسوک زیاد لی دون کشته چه ارسووی نی دا کائنات زره زره لا یعظب و غنهم اسکال و زره دا آغنا پا برابری دا یوی زره سشه نپتیگی دا سی بل سو نشته کنا شتر سوکا اللہ و ایلا یعظبو عنو مسکال و ذرہ نپٹے گی دا اللہ تعالی نا فبرابری دیوی ذرے عربی خدا ہوئے چه ذرہ اغ سر میگی تا ہوئی چه نرے باریک سر میگی رے زمک روانی چه خن ذرہ دا ٹکاو کنو پا نظر بدراشی اغ ذرہ ساینس وای زرا هغه شی دی چې هغه ته اټم وای او هغه انتهایی په ساینسی مایکروسکوپ باندې هغه په نظر راځي ډیر به مشکله په باریک ترین مایکروسکوپ چې هر دی لپاره خصوصا جوړ شوی او بیا هغه په نورو ذراتو کې تقسیم دی الکترون پروټون او نیوټران اغا بیا دا اغی ذرات تی او بیا پا اغی بانی پلس او ماینس بار دی جمع او من پی اغی تا ای ذرات وی سائنس آغا دا خبر بودلا چه انسان پا عام مایکروسکوپ نشی ری دلی دا اللہ رب العزت تا مخی تا پڑا گا دی او دا اغا ننو پڑی گی دا اغی اغا ذرات او دا اغی اغا جمع من پی بار اغا دا اللہ تا پڑا گا دی اسمع بی ابصر بی و اسمع دیر زیاد لیدون کے دا اغا عمر لیدون کے مخلوق کے ایسوگ نشتے و اسمع او دیر زیاد او لیدون کے دړه په دړه کې دلنا چې د کوم راز دی سر راز چې تا په خلیل نه دی ښکارا کړي چې تا په خلیل نه دی راغلي الله رب العزت وای استاذ لې او خبره کوي هغه ز اورم استاذ له پر یاد ز اورم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کله چې درنه زما بندگان ته بوس کوي چې الله لری دی او کنيز دی لکه حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه ابن کثیر کې دغه روایت دغه آیات لاندې لیکي س باندې چان راځو نبی له سامته وی یا رسول الله مونږ ته وایا که اللہ لری چه منگ پا تاو یاد کو که نزده جا پا رو رو یادو اللہ وی و اذا سآلک عبادی عنی فإني قریب دا علم بلیاز سرا زنی زیم من حبل الورید دا سٹ دا رگنا دا سا دا رگنا زیاد اجیب و دعوت الداعی اذا دعانی قبلوم بلن دا بلن کی کلا چی دے مارا بلی پر روی وائی اومی اورم قبلومی پتاوی وائی نو چی نزدیم نو بیا پر روی آیا پر روی آیا نزدیم مانا دارا چی رو آیا اللہ رو او تیز ار کس ماوری در را پناز بانے پوا دے داز ذاتے یا سی بل سوچتے لیس کا مثلی ہی شیعن ولم یکل لہو کفوان احد نشتے دا اللہ برابر ایسوک اب سر بھی واسمع سخا لیدن کے دے دا مخلوق او سخا اوریدن کے دے دا مخلوق دادری سلورم ما لهم من دونی من ولین نشتے دے دیلا بے دا اللہ تعالی نا سوک مددگار ایسوک نشتے چه دوانی تکلیف راغی رد مددو کی چه دس ضرورت راغی حجت راغی چه رد مددو کی اللہ وی اسو کی نشتے بے زمانا مددگار یو اللہ تعالی دے بغیر دا اسبابو چه دا بندہ مدد کئی اگر یو اللہ رب العزت دے سلور شو پنزم وَلَا يُشْرِكُمْ فِي حُکْمِ اَحَدَا او نا ایسا دار کئی اللہ تو حکم اخفل کے پیسال اخفل کے یو اس حکم اللہ وائی پا اخفل حکم او پیسال کے اس سوک نئی سدار کم اللہ تعالی وائی چی زما پا دے کائنات کے زما پا خدایی کے زما پا خدایی کے ما زان سرا اس سوک نئی شریک کرے قطبان غسان عبدالان کم زانا بیا شریکے دا اللہ دا خدائی کارون ہوتا والا کے چی دا قطبان دی غسان دی عبدالان دی او دی دا اللہ یو یو حصہ دا دنیا والا کرے دا اور دی بزریعہ اللہ تعالی اغا حصہ دا دنیا چلی دا اوتا اللہ سرا دا اپا حکم اپی صلح کی شریک نکڑل تا اللہ سرا داغ پا خدایی کے بادشاہی کی شرک نکڑ اللہ وی ولا یشرکوں فی حکمی احدا نا ایسا دار کئی اللہ پا پی سلاخ پلا کی یو ایسوکم دا پینزو دلائل ذکر کرد نو ویوتل ما اوحیا الیکا دا کم دا نزدکی گی دا قرآن نا دا عقیدہ قرآن نزدکی گی دیو یرا قرآن ویل قرآن زدکول دا کوئی و نفلی عبادت تینو وی دیل وی وطل ما اوحیا الیکا یوشتما زبارا جی شروع کی گی وطل ما اوحیا الیکا سورة النمل چه ختمی گی وَحَنَا تُلُوَ الْقُرَانِ سورة قصص کی اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرَانِ دستوئی سورة سعد كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ دَسَوَي دا دا نفلی عمل لپارا دا دمرا خبری کئی دا دا نفلی نوی پیغمبر تا وی وَاتَّچَ وَای پیغمبر والا کار کو مون نبی والا کار مون تا والا شوی مای پارام کہنا نبی والا کار ستا علماء کرام تا والا شوی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وے چھے دے پیغمبرانو نا میراث کے روپے و شرپے نہ پا دی گی انما ورث العلم دا آغینا پا میراث کے علم دا دین پاتی کی گی فمل اخذہو اخذا بحض وافرن چاچی اغاو آغستا لویا یسیتور برخ کرا دا لویا برخی خواون شو او پیغمبر وای علماء چری دا حدیث سر کے علماء چری نوارسان دا انبیاء دی دا پیغمبرانو چی کم ڈیوٹی وا اغدی دا پاتی شوی دا میراث کے نو پیغمبر نہ میراث کے قرآن سنت پادشو نو علماء رواس نو علماء چے گمکار کئی قرآن او سنت خلقو دا بیانئی نو دا پیغمبر والا کار کئی دا پیغمبر وارثان دی دی پیغمبر والا کار کئی نو قرآن چے دے دو دیز دا کول پرز دی دا اللہ حکم دے وَذُلُ مَا اُوحِيَا إِلَيْكَ قُلْ وَلَا آغَا چُوَهِ كُولَ شِتَاتَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ دیتنا سبلت جوڑنے کی چارتا زگے وصل من کتاب ربکوئے دی کتاب در افسانا بلغ ما انزل الیکا من ربک چه سرطا در عبد در عبا رالی گل شوی دی اغاورا سوال اللہ مخلوق تا لا مبدل لکلماته اللہ وی قل اللہ اعلم بما لبسو وایا اللہ خپوا دے پاغا چی اغی مدہ تیرا کڑوا لا مبدل لکلماته لہو غیب السماوات والارد داد اللہ کلماتی کنا چی اللہ لرا علم دے پویا دا دا غیبو دا پٹو دا اسمانونو او دا زمکی لا مبدل لکلماتی ہی دا کلماتی کنا اب سر بی و اسمی سخوری دن کرے دی مخلوق او سخلی دن کرے دا مخلوق سخوری دن کرے لا مبدل لکلماتی ہی ما لهم من دونه من ولین نشته ده دیلا بدالانا سوگ مددگار لا مبدل لکلماته جاوی ولا یشرکو فی حکمی احدا نیسا دار کئی پا پیسا لاغ پلکی اوتن اسوکم لا مبدل لکلماته تا دی ٹولو سر اولا گیت پینزو وار سر کلمات اللہ داغ دی گنا داغ دا اللہ کلمی دے دے بدل ان کے سوگ نشتے کسو کے بدل کی لا مبدل لکلماتی نشترے بدل ان کے دوکمنو دا اللہ زکا چھے ان اللہ غالب على امره یقیناً اللہ دے زور ورا پخپلا پیسلہ بانے چکما پیسلے کڑے دا آغا با کئی آغا سے با کی گی وہ ہو کر رہے گا آغا کی گی با آغا سے دانگا چی پیسالے ہو گا اسے کولے نشی نا چی کشتائی تے ہوئے ادھرے گا پیغمبر پر جناستے کشتائی نشی روانو لسو ان اللہ غالب غلا امری پخپلا پیسالہ زور آور دے نشی ہو کا مکڑا دے ناسو نشی بدلو لے لا مبدل لکلماتی ہی ولن تجد من دوني ملتحدا او هرگز با انمومی عبید اللہ تعالی نا زائد پنا جد اللہ نا زائد پر ران پٹ کے او سر پنا کے هرگز با انمومی بید اللہ نا زائد پنا زان نشی پٹو لے چی اکیدے داز شوا التوحید اکیدے کر آگے دغ خلق زان نموجود آگو پل ڈل پارا دئی سر ساتا پل ناستا پاس دئی سر کوا دانا چه مواحد انسان متبیر سنت راگے خیر علی او کاٹنی را روانی کاٹن کے او کشا کشا کئی او آغا دانے او دی دانا پاسا نمڑا اللہ وائی وصبر نفسا کا دا چه سوائیو دا سکول پکار دی گنا دا چې سوالو جدا سکوم کنه د جماعت سره د ملګرو سره د موحدینو له ډلې پرې سره اې زره ډله پر ساته دا قرآن کې مونږ وایو کنه چې قرآن نه بهر شو بیا کوم کدا سکو کوم دا دا سکو بیا چې بالکل لکه خ متابید سنت وی او موحد انسان وی او خ د شریعت په جامه کې را رواني چې راشي نو وسره لیکن اجدا سلوونه کې استری کړه رګ مار کړه کاټنی اغه داینا ها پنسه په پوندو کې او چې دنو موبایل لاس کې او را روانی او دیزانا چکم نلزو اغلا ایلا پستر گورا شدی دینا پاس اما دا دیزا سوائی چک دی ار چالا دا آغا دا مرتبه مطابق خیال ساتا خدا نا چخپل مواحد رور سر با دا سی بیروخی او آب علا با چکم ننو دا سی پا دمرا لوی ها یو لوی پروتوکول کې بچی کمندنو اغری سیو کی گی دا سی خونه دا بکار قرآن چه سوائی اغی دا بگوری کنا واسو بیر نفسا کا کلک اخفل زان محلذین آداغی کسانو سرا یدعونا ربهم چا غیر بلیر اخفل بلغدات والعشی سبا او مازیگر اروخ اروخ خپل رب برابری د خپل رب نغواړي اکیره سره به یو رب خپل رب باندې د خپل رب سره تعلقي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم کور ناستو په جماعت کې په صفه باندې صحابه کرام ناستي حدیث کې راځي غریبانان دومره وو چه ده وجود ده پتولو ده پانه وسا پوره کپڑا نوا نیو ده بل پنا ناستو یو ده قرآن درس کو نورو ودا وغی خیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده کور نرابار شو دغه ڈل بلا خوشحال خوشحال را روان ده دیتا گوری جدی سا ملکی لگیا دی چه در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خواد را رسی دو بانے دو قرآن مدرس و قاری خاموش تادب دو وجه نبی علیہ السلام تا خفا دو وجه دی دو قرآن درس کے مشغول دی دو خوشحالی نے تا پوسو که سام علم کو و یا رسول اللہ دا اللہ کتاب موے دا اللہ کتاب مورے دو نبی علیہ السلام وی حمدون دی آغا ذات لا چه زما امت کې داسې افراد پیدا کړل چې ماته هغه کې د ناسته حکم وکړه هغه غریبانان چې د وجود د پټولو لپاره وسهار کپړم پورا نه وا نو قران درس کې لګیا دي د الله د کتاب درس کې لګیا دي الله خپل نبی ته وایي لاړ شه د کور نه پاسا او دغه جماعت دې ټولګي سره کینا الله ته څومره نږدې خلکو دا پس دا پا عقیده او پا عمل گنینو غریبانان دومرا چه کور مدینه گنو پا دا غدپا بانی بناستو او نبی الاسلام دا آغای دا خوراک سکاک انتظام پا خپل زیماغ استه او صحابو ته کاروالا کلو چه دیل براری او اللہ دا دومرا نزده دی چه پیغمبر تاوی ورش دی سرکینا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ مواهدين سلا متابعين سنت دیندار خلق اغي سر ناس تا پاستا دیر کوا دین طرف دا بدر و جهان دیری دنیا دار سلا کینه ننا شکری بدر کے پیدا کی اگر دس خدا جی کدا ما سخوینو اگر آتا سنگ کلے کوری جو کرے از امونگا خو منداؤ دے ناشکری نو دیندار دیندار و خلق سره کوشش کوا چه ناس تا پاسته دیده رئی و دیندار هم در طول رو جهان چه دینو اغا طول دنیا دارو پا رئی آغا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بوی بی بی زائی می نشتی را جڑاو دا پریاد ستا پسر پریادی لار شمد چالا ستا پسر پریادی لار شمد چالا چا تا ہوا قرآن او دا اللہ دن دا جڑا چا تا ہو جاڑا چا تا ہو جاڑا اللہ دی منگتا سمجھو استقامت نصیب کی یریدونا وجہو اراده لري هغه در زامنتیا د الله تعالی د الله در ذات طرفګار دي پیغمبر ته وی ورشدای کی کینا ولا تعدو عیناک عنهم او متی روا سترګې خپلې لدینا چې دای خوینه او ځان دې بنا غرضه کو ابل پلا نو مولانا وای بیا خوار مولیانو سره وسکم جناز به ما دی پارلیمنٹ دا مذہب کیم چا دا غسل غواری کنا چی لڑشی حالتا نچی حالتا لڑشی نو بیا نموزی نو قرآنی نسی یا نسی تیرے دربار میں پہنچے تو سبی ایک ہوئے اب بیا ناستی نو بیا ست نا جوڑشی آسد اگا ادا الال کومیٹی کے چاگا یو گن دو آسد شرمونی و شرمولو و دی تمای و دی کل سمو سڑیا دا خلق کل سمو خو کراکولی اچولی او چوغی اچولی او بوٹانی اچولی رو را او دی دن نومی پزان بانی خیده او دا خلق بس علامه سیبو مولانا سیبو علامه سیبو مولانا سیبو مرد خدای نولی یا نیریگی پا دا بانی دا نمول شرمی پا دی شرمی دلی دا خر دا پاس بم سبا مولانا لی کے تا دا ولی پا دا بانی دا نم شرمی دا و چیزنو دا خود خرونو نلان دی قرآن کریم وی دا مثال خر دے چی دا پاس آلے پی دا کتابونو پیٹے خیئے دا خو قرآن کریم وی مثال دا خر دے او بل دا وی مثال دا سپی دے نو کلو والا خر سر مثال ورکی کلو والا سپی سر مثال ورکی دا خود دل پا نم بانی او جامع بانی لوی داغ دے دا خلکا دا لوی داغ دے ام مولا کے چید ما دنیا داری راشی کنن لوی مصیبت تے نجوڑ شی بس اگر دین دیر ابی آباتی کی گی ابی آب دنیا پل ورخواستی وَلَا تَا دُعَيْنَا كَانُمْ او مته روا دوار سرگی را دینا دینا سرگی مته روا زن بی مانا غرزا کو زکا چر دینا سرگی تیره خود دنیا دارو پلا بلی نظر زی کنا اگه در خیال دنو دی بانی زن نغرزا کرده تو ریدو زینت الحیات دنیا اراده بلاری د خایصا د جوان د دنیا چه زمان جوانم ندائی خلقو بشان شی چه زمان ندائی بشان شی او پا دے بانے بیا پا خر کیا جو پلانی سرہ میں تعلق دے پلانی سرہ میں تعلق دے دنیا دار یادے تو ریدو زینت الحیات الدنیا ولا تو تے آ دے براشی خیر جی گورا دا خوبا تے یوم مخی ذکار نکے گنا تے با طول عمر دی جماعت کے پا دی مسلح دی ممبر بانے ناس بہر با عمر اوزے دا خلکو تر بم د دین خبره کول غواړي کنه دا د دین خبره نی دا سړی دنیا تر اخلي دنیا تر اخلي ها ځان دا ساده چې خبره ارجا سره کولې شي چې اسنه چې لوونی سری کړه او یک مال کړه راشي او د چونی په نظر ده د ګول او ځان در باندې غټ غټ کوي ځان بداسې ساتي چې دې کل رده دا پاره لگه سواگی گی چه والا رخ کده که داسه چه پاره والا رخ کده که چه ده لگ دیر مخی نزی وَلَا تُتِعَ اَوْ مَمَنَا مَنْ اَغْفَلْنَا كَلْبَهُ دَا غَشَانَ